महाभारत भीष्म पर्व शततमोध्याय। द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु का राक्षस अलंबुस के साथ घोर युद्ध एवं अभिमन्यु के द्वारा नष्ट होती हुई कौरव सेना का युद्ध भूमि से पलायन। संजय उवाच। अभिमन्यु रथोदार पिशंगे स्तूर्गोत्तम अभिद्रुद्राव तेजस्वी दुर्योधन बलम महत। संजय कहते हैं, राजन, रथियों में श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिंगल वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों से जुटे हुए रथ द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना पर टूट पड़ा। विकिरिन सरंभर्षाणि वारिधारा युवाम बुधः न शेको समरे क्रुद्धम सौभद्रम अरिशोदनम क्रोध रूपम हरिमिव प्रविशंतम महाडवम शस्त्रोघ्नमगाहमानं सेनासागरमक्षयम् निवारयितुम् अप्याजौ त्वदीया कुरुनन्दन। जैसे बादल जल की धारा बरसाता है उसी प्रकार वह बाणों की वृष्टि कर रहा था। जैसे वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने महासागर में प्रवेश किया था उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्रा कुमार समर में कुपित हो शस्त्रों के प्रवाह से युक्त कौरवों के अक्षय सैन्य समुद्र में प्रवेश कर रहा था। कुरुनंदन, उस समय आपके सैनिक उसे युद्ध में रोक न सके। तेन मुक्तारणे राजन सरा शत्रु निबर्हणाः सत्यानन्यं सूरान प्रेतराज निवेचनम्। राजन, रण क्षेत्र में अभिमन्यु के छोड़े हुए शत्रुनाशक बाणों ने बहुत से सूरवीर क्षत्रियों को यमराज के लोक में पहुंचा दिया। यमदंडोपमान घोरान ज्वलिता सेवेशोपमान सौभद्र समरे क्रुद्ध प्रेषया मातताय कान। सुभद्रा कुमार सम्रांगण में क्रुद्ध होकर यमदंड के समान घोर तथा प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्पों के समान भयंकर सहायकों का प्रहार कर रहा था। सरथान रथिनस्तूर्णम भयाश्चैव सथादिदः गजारोहाश्च सगजान दारयामास फाल्गुनिः। अर्जुन कुमार ने रथों सहित रथियों सवारों सहित घोड़ों और हाथियों सहित गजारोहियों को तुरंत ही विदीर्ण कर डाला। तस्य तत्कुर्वतः कर्म महसंख्ये महीभृतः पुंजयाश्चक्रे हृष्टा प्रशंसुश्च फाल्गुनिम्। युद्ध में ऐसा महान पराक्रम करते हुए अभिमन्यु और उसके कर्म की सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर भूरी भूरी प्रसन्नता की। तान्यनेकानि सौभद्रो द्रावयामास भारत तुलराशि निवाकाशे मारुत सर्वतो दिशम्। भारत, जैसे हवा रुई के ढेर को आकाश में उड़ा देती है उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने संपूर्ण सेनाओं को चारों दिशाओं में भगा दिया। तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि भारत त्रातारम् नाध्य गच्छन्त पंके मग्ना इव द्विपाः। भरत नंदन, अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएं कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान किसी को अपना रक्षक न पा सके। विद्राव्य सर्व सैन्यानि तावकानि नरोत्तम अभिमन्यु स्थितो राजन् विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्। नरश्रेष्ठ, आपकी संपूर्ण सेनाओं को खदेड़कर अभिमन्यु धूम रहित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहा था। न चैनम तावका राजन् विसेहुररिघातिनम प्रदीप्तम पावकम यद्वत् पतंगाः कालचोदिताः। राजन, आपके सैनिक शत्रुघाती अभिमन्यु का वेग नहीं सह सके। जैसे काल प्रेरित पतंगे ज्वलित अग्नि की आंच नहीं सह पाते उसी में झुलस कर मर जाते हैं वही दशा आपके सैनिकों की थी। प्रहरन सर्व शत्रुभ्य पांडवानां महारथ अदृश्यत महेश्वास सभद्र इव वासवः। संपूर्ण शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ पांडव महारथी महाधनुर्धर अभिमन्यु भद्रधारी इंद्र के समान दृष्ट गोचर हो रहा था। हेम पृष्ठम धनुश्चास्य तदृते विचरद्दिशः तो यदेशु यथा राजन् राजमाना सतक्षदा। राजन, अभिमन्यु के धनुष का पृष्ठ भाग सुवर्ण से जटित था। वह संपूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकने वाली बिजली के समान सुशोभित होता था। सराश्च निशिता पीतान निश्चरन्ते स्म संयुगे वनात् फुल्ल द्रुमाद्राचन् भ्रमराणामिव भद्राः। युद्ध के मैदान में उसके धनुष से तीखे और चमचमाते बाण उस प्रकार छूटते थे मानो विकसित वृक्षावलियों से भरे हुए वन प्रांत से भ्रमरों के समूह निकल रहे हों। तथैव चरतस्तस्य सौभद्रस्य महात्मनः रथेन काञ्चनाङ्गेन तदृशुन्नान्तरं जनाः। महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु सुवर्णमय रथ के द्वारा पूर्वत रणभूमि में विचरता रहा। लोगों ने उसकी गति में कोई अंतर नहीं देखा। मोहयित्वा कृपं द्रोणं द्रोणीं च स बृहद्बलं सैन्धवं च महेश्वासो विसरल लघुसुष्टुच। महाधनुर्धर अभिमन्यु कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वस्थामा बृहद्बल और सिंधुराज जयद्रथ सबको मोहित करके सुंदर और शीघ्र गति से सब ओर विचरता रहा। मंडले कृतमेवास्य धनु पश्याम भारत सूर्यमंडल संकाशम दहतस्तव वाहिनी। भारत, आपकी सेना को भस्म करते हुए उस अभिमन्यु के धनुष को हम सदा सूर्यमंडल के सदृश मंडलाकार हुआ ही देखते थे। तम दृष्ट्वा क्षत्रियाशूरा प्रतपन्तं तरस्विनं दीपालगुनम इमं लोकम मे निरेतस्य कर्म भी। सबको संताप देते हुए उस वेगशाली वीर को देखकर समस्त सूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा यह मानने लगे कि इस लोक में दो अर्जुन हो गए हैं। तेनार्जिता महाराज भारती सा महाचमुः व्यभ्रमत तत्र तत्रैव योषिन् मधुवसादिव। महाराज, अभिमन्यु से पीड़ित हुई भरतवंशियों की वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भांति वही चक्कर काट रही थी। द्रावयित्वा महासैन्यम कंपयित्वा महारथान नंदयामास सुहृदो मयम जित्वेव वासवः। मयासुर पर विजय पाने वाले इंद्र की भांति अभिमन्यु ने उस विशाल सेना को भगाकर महारथियों को कपाकर अपने सुहृदों को आनंदित किया। तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे चक्रुरार्तस्वनं घोरं पर्जन्य निनदोपमम्। उसके द्वारा युद्ध में खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघों की गर्जना के समान घोर आर्तनाद करने लगे। तम श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य भारत मारुतोद्धूत वेगस्य सागरस्येव पर्वणि दुर्योधन तदा राजन्नानर्ष्य शृंगिम अभाषत एष काष्ठी महाबाहो द्वितीय युव फाल्गुनः। भरतवंशी नरेश पूर्णिमा के दिन वायु के थपेड़ों से उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना के समान आपकी सेना का वह भयंकर चित्कार सुनकर उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋषसिंह पुत्र अलंबुस से इस प्रकार कहा। महाबाहो, यह अर्जुन का पुत्र द्वितीय अर्जुन के समान पराक्रमी है। चमुं द्रावयते क्रोधाद्वित्रो देव चमुमिव तस्य चान्यन्न पश्यामि संयुगे भेषजं महत ऋते त्वां राक्षसश्रेष्ठं सर्वविद्या सुपारगम्। जैसे वृत्तासुर देवताओं की सेना को मार भगाता था उसी प्रकार वह भी क्रोध पूर्वक मेरी सेना को खदेड़ रहा है। मैं युद्धस्थल में संपूर्ण विद्याओं के पारंगत तथा राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ तुम जैसे वीर को छोड़कर दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो उस रोग की सबसे उत्तम दवा हो सके। सगत्वा त्वरितं वीरं जहि सौभद्रमाहवे वयं पार्थ हनिष्यामो भीष्मद्रोण पुरोगमाः। अतः तुम तुरंत जाकर युद्ध के मैदान में वीर सुभद्रा कुमार का वध करो और हम लोग भीष्म तथा द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन को मार डालेंगे। स एव मुक्तो बलवान राक्षस इंद्र प्रतापवान प्रयौ समरे तूर्णम तव पुत्रस्य शासनात् नर्दमानो महानादं प्रावृषीव बलाहकः। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसके आज्ञा से बलवान एवं प्रतापी राक्षस राज अनंबुस तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करता हुआ समर भूमि में गया। तस्य शब्देन महता पांडवानां बलं महत प्राचल सर्वतो राजन् वातोद्धूत इवाणवः। राजन, उसके महान गर्जन से वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान पांडवों की विशाल सेना में सब ओर हलचल मच गई। बहवश्च महाराज तस्य नादेन भीषिता प्रियान प्राणान परित्यज्य निपेतुर धरणी तले। महाराज, उसके सिंहनाद से भयभीत हो बहुत से सैनिक अपने प्यारे प्राणों को त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। काष्ठिनश्चापि मुदा युक्त प्रगृह्य ससनम धनुः नित्यं निवरतोपस्थे तदरक्ष समुपाद्रवत। अभिमन्यु भी हर्ष और उत्साह में भरकर हाथ में धनुष बाण लिए रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ उस राक्षस की ओर दौड़ा। ततः स राक्षस क्रुद्ध संप्रयेयं संप्राप्यैवार्जुनं रणे नाति दूरे सिताम तस्य द्रावयामास वैचमुम। तत्पश्चात क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस युद्ध में अभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेना को भगाने लगा। ताम वध्यमानां च तथा पांडवानां महाचमुम प्रत्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेनां यथा बलः। इस प्रकार पीड़ित हुई पांडवों की विशाल वाहिनी पर उस राक्षस ने युद्ध में उसी प्रकार धावा किया जैसे बल नामक दैत्य ने देवसेना पर आक्रमण किया था। विमर्द सो महानासे तस्य सैन्यस्य मारिश रक्षसा घोर रूपेण अवध्यमानस्य संयुगे। आर्य, युद्ध स्थल में भयंकर राक्षस के द्वारा मारी जाती हुई उस सेना का महान संहार होने लगा। ततः सरसहस्त्रैस्तां पांडवानां महाचमुम व्यद्रावयद्रणे रक्षो दर्शयन् स्वपराक्रमम्। उस समय राक्षस ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रण क्षेत्र में सहस्त्रों बाणों द्वारा पांडवों की उस विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। सावध्यमाना च तथा पांडवानां अनेकनि रक्षसा घोर रूपेण प्रद्रुद्रावरणे भयान्। उस घोर राक्षस के द्वारा उस प्रकार मारी जाती हुई वह पांडव सेना भय के मारे रणभूमि से भाग चली। प्रमिद्य चरणे सेनां पद्मनिं वारणो यथा ततो भेदुद्रावरणे द्रौपदेयान महाबलान। जैसे हाथी कमल मंडित सरोवर को मथ डालता है उसी प्रकार रणभूमि में पांडव सेना को रौंद कर अलंबुस ने महाबली द्रौपदी पुत्रों पर धावा किया। ते तु क्रुद्धा महेश्वासा द्रौपदेया प्रहारिण राक्षसं दुद्रवो संखे ग्रहा पंच रविम यथा। द्रौपदी के पांचों पुत्र महान धनुर्धर तथा प्रहार करने में कुशल थे। उन्होंने संग्राम भूमि में कुपित हो उस राक्षस पर उसी प्रकार धावा किया मानो पांच ग्रह सूर्य देव पर आक्रमण कर रहे हो। वीर्यवद्धिस्ततस्तैस्तो पीड़ितो राक्षसोत्तमः यथा युग क्षये घोरे चंद्रमा पंचभिर्ग्रहैः। उस समय उन पराक्रमी द्रौपदी पुत्रों द्वारा वह श्रेष्ठ राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा जैसे भयानक प्रलय काल आने पर चंद्रमा पांच ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं। प्रतिवृंध्यस्ततो रक्षो विभेद निशितैः सरैः सर्वपार सवैस्तूर्णैः अकुंठाग्रैः महाबलः। तत्पश्चात महाबली प्रतिविंध्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए अप्रतिहत धार वाले शीघ्रगामी तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर डाला। सतैर्भिन्न तनुत्राण शुषभे राक्षसोत्तम मरीचे भीर्वार्कस्य संसूतो जलधो महान। वे बाण उसके कवच को छेदकर शरीर में धस गए। उनके द्वारा राक्षसराज अलंबस की वैसी ही शोभा हुई मानो महान मेघ सूर्य की किरणों से ओतप्रोत हो रहा हो। विषक्तै सहस्रैश्चापि तपनीय परीक्षदैः आर्षसिंहैर्बभौ राजन् दीप्तसिंहः इवाचलः। राजन, शरीर में धसे हुए उन सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा राक्षस अलंबस चमकीले शिखरों वाले पर्वत की भांति सुशोभित हुआ। ततस्ते भ्रातर पंच राक्षसेन्द्रम महाहवे विव्यधुर्निशितैर्बाणैः तपनीय विभूषितैः। तदनंतर उन पांचों भाइयों ने उस महासमर में स्वर्ण भूषित तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज अलंबस को छत विक्षत कर दिया। स निर्भिन्न सरैर्घोरैः भुजगै कोपितैरिव अलंबसो भृसंराजन् नागेन्द्र इव चक्रुधे। राजन, क्रोध में भरे हुए सर्पों के समान उन घोर सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुआ अलंबस अंकुशविद्ध गजराज की भांति कुपित हो उठा। सोतिविद्धो महाराज मुहूर्तम अथ मारिष प्रवेश तमो दीर्घम पीड़ितस्तैर् महारथै। महाराज, उन महारथियों के बाणों से अत्यंत आहत और पीड़ित हो अलंबस दो घड़ी तक भारी मोह मूर्छा में डूबा रहा। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां क्रोधेन दुग्णीकृतः चिक्षेद सायकास्ते साम धतश्चैव धनुंसिच। तदंतर होश में आकर वह दूने क्रोध से जल उठा। फिर उसने उनके सायकों ध्वजों और धनुषों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक एकम पंचभिर्बाणे राजखान स्मैन्निव अलंबसो रथोपस्थे नृत्य इव महारथ। इसके बाद रथ की बैठक में नृत्य सा करते हुए महारथी अलंबस ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक एक को पांच पांच पहाड़ों द्वारा घायल कर दिया। त्वरमाण सुसंरब्धो हयास्ते सा महात्मनाम जघान राक्षस क्रुद्ध सारथिश्च महाबल। फिर अत्यंत उतावली के साथ रोषावेश में भरे हुए उस महाबली राक्षस ने कुपित हो उन महामनस्वी पांचों भाइयों के घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। विभेद च सुसंरब्ध पुनश्चैनान सुसंसितैः सरैर्बहुविधाकारैः सततो सहस्रशः। इसके बाद पुनः कुपित हो भांति भांति के सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों द्वारा उन सबको गहरी चोट पहुँचाई। विरथाश्च महेश्वासान कृत्वा तत्र सराक्षत अभिद्राव वेगेन हन्तु कामो निशाचरः। उन महाधनुर्धर वीरों को रथहीन करके युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से निशाचर अलंबस ने बड़े वेग से उन पर धावा किया। तान हरदितान रणे तेन राक्षसेन दुरात्मना दृष्ट्वा अर्जुन सुतः संख्ये राक्षसं समुपाद्रवत। उन पांचों भाइयों को रण क्षेत्र में दुरात्मा राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित देख अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया। तयो समभवत् युद्धं वित्रवासवयोरिव ददृशोस्तावका सर्वे पांडवाश्च महारथा। फिर उन दोनों में वृत्तासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और पांडव पक्ष के सभी महारथी उस युद्ध को देखने लगे। तौ समेतो महायुद्धे क्रोध दीप्तौ परस्परम महाबलो महाराज को क्रोध संरक्त लोचनौ परस्परम अवेक्षितम काला नल समो युधि तयो समागमो घोरो बभूव कटुकोदयः। यथा देव सुरे युद्धे शक्र संबरयो पुरा। महाराज, उस महायुद्ध में क्रोध से उद्दीप्त हो आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर युद्ध में काल और अग्नि के समान परस्पर देखने लगे। उनका वह घोर संग्राम अत्यंत कटु परिणाम को प्रकट करने वाला था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और संबरासुर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था वैसा ही उनमें भी हुआ। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अलंबुषाभिमन्यु समागमे शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में अलंबुष और अभिमन्यु का संग्राम विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ।